dewdrops and daffodils, butterflies and bees, sailboats and fishermen, things of the sea. Wishing wells, wedding bells, early morning dew, all kinds of everything remind me of you. Zij won met dit lied in 1970 het Eurovisie Songfestival. Jawel. En dat voor Ierland. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Een uitzending, muzikaal gezien, in het teken van, ja, natuurlijk het Eurovisie Songfestival. Want dat gaat natuurlijk morgen weer van start. Op dinsdagavond en op donderdagavond en op zaterdagavond wordt de beeldbuis weer gevuld met heel veel muziek. We zullen wel weer verrast worden door alle verscheidenheid, zou ik maar zeggen. Maar goed, we gaan gewoon vanavond lekkere oude liedjes draaien uit het Songfestival. Dus zet je oren maar open. Het is genieten met die hele mooie oude deuntjes. Uitgezocht door, jawel, Anja van Aalst. Maar we hebben veel meer in de aanbieding. We hebben bijvoorbeeld ook iets te vertellen over herbeleef televisie. Kijk bij ons.nl. Zit gewoon op je kamer. Kijk bij ons dus. En ons heet de zender. Ja, daar beleef je de oude televisie weer met veel plezier, denk ik. We gaan het ook hebben over Heiplaat in Verzet. Een boek dat boek van de maand is geworden. Het gaat over de Tweede Wereldoorlog natuurlijk. En dat is nu natuurlijk in deze week nog steeds altijd actueel. En we gaan het hebben over arbeidsgehandicapten, zeg je wel, met een werkwens. Wat is er mee aan de hand? Je hoort het zo meteen natuurlijk hier in de late avond. En uiteraard worden we vandaag ook getrakteerd op een column van Marjoleine van Aperen, stadsdichter uit Vlaardingen. Je hoort het allemaal hier, in jouw late avond. Chasing, but I can't be free. spelen natuurlijk samen met, ja, Ilse de Lange samen in The Common Linnets. En Calm After the Storm. We gaan het hebben in de show over televisie. Wil je het laatste lokale nieuws bekijken? Dan moet je natuurlijk bij ons eigen televisiekanaal zijn. Maar wil je wat anders? Herbeleef televisie? Dan kun je terecht bij Kijk bij Ons. De televisiezender Ons doet inderdaad aan herbeleef televisie. Wat is dat? Wat doet de zender Ons? Ik ga erover praten met Helene Scheurwater. Zij is van Ons. Goedenavond. Goedenavond. Mevrouw Scheurwater, wat is dat voor een televisiezender Ons? Ons is een digitale televisiezender. Dat wil zoveel zeggen als dat wij te zien zijn via vrijwel alle televisieaanbieders in het land. Maar dan in de digitale pakketten. Dus geen analoge televisie. En wat wij doen, wij noemen dat zelf altijd herbeleefd televisie. Wij zenden heel veel programma's, series, et cetera, uit van vroeger. En daarnaast ook wel nieuwe programma's. Maar wij hebben altijd in onze programma's een link naar het verleden. Naar nostalgie of naar geschiedenis, naar vroeger in ieder geval. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld series als James Herriot, Upstairs, Downstairs, The Oneidin Line zenden we ook uit. Maar ook bijvoorbeeld Medisch Centrum West. En ook comedies. Allo Allo bijvoorbeeld is bij ons te zien. Chance, een Nederlandse comedy. Are You Being Served? Noem ze maar op. Eigenlijk zo goed als alle klassiekers. Kun je bij ons terugkijken. Kan ik het vergelijken met de ter ziele gegaane zender TV10? Ja, een beetje wel. Hoewel wij ook iets meer dan TV10, als ik het me goed herinner, deed TV10 echt alleen maar herhalen van oude programma's. Wij doen ook nog wel eens iets nieuwers ertussendoor. Dus wij hebben ook bijvoorbeeld recentere films, documentaires die nieuw zijn, maar wel over het verleden gaan. Ook wel eens een reisprogramma bijvoorbeeld. Dus wij hebben wel iets meer een mix met ook wat nieuwere programma's. Maar in principe het herbeleefgevoel wat TV10 had, dat hebben wij ook zeker. Ja. Ja. Waarom zijn jullie die zender begonnen eigenlijk? Ja, omdat wij wel merkten dat er een soort behoefte was bij de televisiekijker om ook eens wat anders te zien dan alleen maar het hele snelle, heftige televisiewerk van tegenwoordig. En met dat in gedachten is het ontstaan al ruim 10 jaar geleden. Toen heetten we nog Nostalgienet. En toen was het echt wel heel duidelijk een archiefzender. Hadden wij heel veel archiefmateriaal van vroeger waar wij programma's mee maakten en die we opnieuw uitzenden. Dat doen we nog steeds wel af en toe, maar... Nu is de nadruk wel meer verschoven naar klassieke programma's. En we merken heel erg dat daar behoefte aan is bij mensen. Mensen willen niet altijd de hele snelle, heftige actiefilms kijken of de hele snelle, flitsende spelshows. Maar willen soms gewoon eventjes rustig. Weer dat gevoel van vroeger, als je vroeger televisie keek. Kabbelende televisie, dat klinkt een beetje negatief. Maar dat is wel waar heel veel mensen tegenwoordig behoefte aan hebben. Gewoon rustige, slow TV. En met dat in gedachten zijn we destijds de zender begonnen. En merken we eigenlijk nu steeds meer, we worden een soort bevestigd in wat we toen vermoeden. Dat mensen dat fijn vinden. Dat krijgen we steeds vaker terug. Mensen zeggen, hè, even weg uit al die herrie. Even rustig naar ons kijken. Maar is er bijvoorbeeld, ik zie op de site staan, George en Mildred. Hè, zo'n serie, toen het in de jaren 70 was, dat natuurlijk geweldig. Maar past dat nog in deze tijd? Nee. Misschien niet. Het zou tegenwoordig nooit meer zo gemaakt worden. Maar ik denk dat dat juist de aantrekkingskracht is van de zender. Omdat tegenwoordig alles veel te snel gaat. Het moet allemaal heftig en flitsend. En juist een serie, bijvoorbeeld George and Mildred, is een comedy die eigenlijk tegenwoordig wordt nauwelijks zo gemaakt. En dat is juist zo leuk dat je dat toch nog eventjes kan herbeleven bij ons. Ja, nou, het is mooie televisie zou je kunnen zeggen. Mooie oude, historische programma's ook, zoals of series zoals Allo Allo, want die serie Wie kent het niet, zou ik zeggen. Hè? Ja, dat is echt een klassieker, ja. Ja. Hoe komen jullie aan de rechten? Die moet je aankopen. We mogen helaas niet zomaar alles opnieuw klakkeloos op onze zender uitzenden. We krijgen heel vaak verzoeken van mensen, want als mensen ons eenmaal ontdekt hebben, dan denken ze, hey, wacht even, dit is een soort jukebox waar je gewoon al je verzoekjes naartoe stuurt en dat kunnen ze dan opnieuw uitzenden. Maar helaas werkt het niet zo. Wij moeten alles wat wij uitzenden, moeten wij aankopen. Dat doen wij dan ook, maar helaas betekent dat ook een beperking. We zijn maar klein, we hebben niet zo heel veel budget en die programma's zijn allemaal best wel duur. Dus dat betekent keuzes maken. Maar gelukkig hebben we wel ruimte om echt leuke bekende programma's aan te kopen. Goed, jullie zitten op de digitale kabel vrijwel overal. Maar als je nou geen digitale kabel hebt, hoe vind je dan ons? Via onze website kun je dan in ieder geval een heleboel programma's terugkijken. We hebben een uitzending gemist omgeving op onze website, waar je tot een week na de oorspronkelijke uitzending programma's weer opnieuw kan bekijken. Dat is wel online. Veel televisieaanbieders waar wij in de pakketten zitten bieden ook zo'n service aan, een terugkijkservice, maar dan gewoon via het televisiekastje. Maar goed, dan moet je inderdaad wel digitale televisie hebben. En anders hebben we ook nog een app. En ook in onze app is heel veel terug te kijken van wat wij uitzenden. Waar vind je de informatie over de televisiezender Ons? Dat vindt u op onze website www.kijkbijons.nl. www.kijkbijons.nl. Hartelijk dank, Helene Scheurwater van de televisiezender Ons. Heel graag gedaan, u ook bedankt. Don't close your heart to how you feel. Dream, and don't be afraid, the dream's not real. Close your eyes, pretend it's just the two of us again. Make believe this moment's here to stay. Touch, touch me the way you used to do. I know tonight could be all I'll have with you. From now on, you'll be with someone else instead of me. So tonight, let's fill this memory. For the last time, hold me. Forever in love. What do you say when words are not enough? Time, time will be kind once we're apart. And your tears, tears will have no place in your heart. I wish I could say how much I'll miss you when you're gone. How my love for you will go on and on. And hold me now, don't cry, don't say a word, just hold me now and try to understand that I hope at last you've found what you've been searching for. And though I won't be enough. What can I say now? My words are not enough. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, voit comme le monde est beau. Beau le bateau dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent. Belle la chanson naissante des vagues, abandonnée au sable blanc. Le sang du poète qui en chantant invente l'amour pour que la vie s'habille de fête et que la nuit se change en jour, jour d'une vie où l'aube se lève pour réveiller la ville aux yeux lourds. L'amour voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, nous trouverons ce monde d'amour là. Met een echt orkest. Geweldig, hè? Ja. Natuurlijk, hier in de late avond. Marie Myriam met L'Oiseau et l'Enfant. Natuurlijk. En Johnny Logan met Hold Me Now. Beide winnaars van het Eurovisie Songfestival. Dit is De Avondpassage. Een column van Marjoleine van Aperen. Was ik maar altijd verkouden. Ik heb altijd prima alleen kunnen zijn. Ik vond het best alleen door het leven te gaan. Alleen in de zin van ongebonden en zonder partner. Niet dat ik die nooit had. Integendeel, met tussenpozen van gemiddeld een half jaar wisselden relaties van doorgaans zo'n 2 jaar elkaar af. Maar nooit had ik echt het idee samen te zijn. Bekenden en onbekenden om me heen dachten dan ook doorgaans dat ik überhaupt geen partner had. Dat gevoel van alleen zijn binnen een relatie lag volgens mij grotendeels bij mij. Ik vind het lastig samen met iemand en tegelijkertijd een onafhankelijk persoon en helemaal mezelf te zijn. Ik verlies mezelf snel in een relatie. In de eerste instantie probeer ik angstvallig me precies zo te gedragen als ik deed voordat ik de persoon in kwestie leerde kennen. Ik spreek nog net zoveel af met vrienden, ik ga nog net zo vaak een dag wandelen en ik haal nog steeds 1 keer per week precies dezelfde boodschappen in huis. Binnen de kortste keren echter stem ik bijna mijn hele leven op hem af en zit hij continu in mijn hoofd. Een beetje verandering is natuurlijk uiterst normaal en dat je je vrienden wat minder ziet is ook best logisch, aangezien je er nu een extra, continu aanwezige, in mijn geval dan, praatpaal bij hebt. Maar bijna helemaal vergeten wat je allemaal deed en voelde voordat een nieuwe aanwinst in je leven kwam, lijkt mij niet gezond. Men zal het niet aan me afzien hoor. En zeer waarschijnlijk voelt het allemaal veel heftiger dan het in werkelijkheid is. Voor mij is het desalniettemin regelmatig flink worstelen. Sowieso dwaal ik een mum van tijd af, waardoor het lastig is echt aanwezig te zijn. En nee, dit is niet uit een mindfulness cursus. Deze conclusie heb ik al jaren voordat ik daaraan begon getrokken. Ik ben zo iemand die niet door de tv of muziek heen kan praten of luisteren. Zo'n zeur die vraagt of de afzuigkap of de wasmachine af kan, omdat hun lawaai me zo in de war brengt. In absolute stilte en afzondering leef ik zeker niet. Ik kan muziek en gezelschap zeer waarderen. Op zijn tijd. Loopt mijn hoofd over, dan ga ik gekke dingen doen. Dan staan er opeens overal kasten open met de halve inhoud eruit. Dan ga ik bijvoorbeeld eerst stofzuigen en dan stoffen. En dan doe ik er opeens 3 keer zo lang over om koffie te zetten, omdat ik het procedé niet meer helder heb. Nee, blij word je daar niet van. En tijdens een relatie heb ik dit dus vaak 2 keer. Hoe lief iemand ook is. Ik vind het gewoon zo lastig om open te staan voor en verbonden te voelen met, en er tegelijkertijd voor te waken dat meer dan 1 impuls op hetzelfde moment, naast alle vele gedachten natuurlijk, mij helemaal in de war maakt. Van voren weet ik dan niet meer dat ik van achteren leef. Als ik verkouden ben, gaat het vaak overigens een stuk beter. Dan bivakkeer ik doorgaans in een mooi midden. Met mijn oren op halve sterkte, wat watten in mijn hoofd waardoor het denkvermogen verminderd wordt, voelt het dan alsof er een zacht, rustgevend dekentje over me heen valt. Even vindt er dan verstilling plaats. Alles komt dan minder binnen en de scherpe kanten zijn afgeveild. Ik denk dat ik gewoon altijd oordoppen ga dragen. Dat is onder basisschoolscholieren per slot van rekening ook bijzonder hip. Mijn vrienden en familie gezellig regelmatig blijft zien. Praktiserend natuur- en cultuurliefhebber blijf, inclusief de solitaire boswandelingen. Regelmatig een mindfulness meditatie doe en vooral nooit meer een sjaal draag. Cry no more, cry no more. The hallway catches light. You will reach the corner where you

zeg je? Ja, wel de goede schuif dicht trekken natuurlijk. Een hartverscheurend lied. Linda Martin en Why Me uit 1992. Hier in deze aflevering van De Late Avond vol met muziek van het Eurovisie Songfestival in het verleden. En dat allemaal natuurlijk omdat het Eurovisie Songfestival deze week plaatsvindt. 3 lange avonden zitten met bier en chips op de bank. Oh, Jean hoorde je ervoor met Lights and Shadows. Ook De Late Avond besteedt aandacht aan de Tweede Wereldoorlog in de maand mei. Vandaag gaan we het hebben over een boek dat boek van de maand is geworden. Het is een boek van Jean-Philippe van der Zwaluw en Joop van der Hoorn. In de studio hier aangeschoven, Joop van der Hoorn. Goedenavond. Goedenavond. Meneer van der Hoorn, een boek. Hij plaat in verzet oorlogsgetuigenissen uit het gebied rond de Rotterdamse Waalhaven. Natuurlijk heel belangwekkend in deze tijd rond de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Ten slotte is hij op 10 mei begonnen. Waarom heeft u dit boek geschreven? 8 jaar geleden ben ik in contact geraakt met 2 dames tijdens een herdenking op Heiplaat. En de verhalen die ik toen van de dames hoorde, die grepen me aan. Dat vond ik boeiend, interessant. Alleen die waren nog nooit opgetekend. En ja, ik ben toen toch zodanig geïnteresseerd geraakt dat ik zei van dit moet op schrift gezet worden. Dit is oral history wat we moeten vastleggen. Ja, maar waarom is het nu weer actueel? Ja, waarom? Elk jaar rond mei is het actueel. Dan vindt de herdenking plaats. En dan is er een bovenmatige interesse van mensen over alles wat er met de oorlog te maken heeft. Heiplaat is een kleine gemeente, nu een deel van Rotterdam. Waarom is het zo belangrijk dat er een boek over geschreven moest worden? De oorlog is daar begonnen. Veel mensen, en zeker uit de omgeving Rotterdam, denken dat de oorlog begonnen is met het bombardement en de strijd rond de Maasbruggen. Maar de oorlog is begonnen op 10 mei 1940 met het bombardement op vliegveld Waalhaven. En het volledige vliegveld ernstig beschadigd. Duizenden parachutisten zijn daarboven gedropt. Heel veel jonge Duitsers zijn ook met bepakking en al en parachute in de Waalhaven geland en jammerlijk verdronken. En waarvoor zeg ik jammerlijk? Het zijn gewoon jonge mensen, 18, 19 jaar, die ook een andere toekomst hadden verwacht. In plaats van te verzuipen gewoon in de Rotterdamse Waalhaven. Ja, en Heiplaat ligt letterlijk en figuurlijk aan de Waalhaven. Dus de eerste oorlogshandeling, die waren vanaf dat stukje Rotterdam. Die mensen werden ermee geconfronteerd. Zagen duizenden parachutisten naar beneden komen. Zagen vliegtuigen overvliegen. Variërende van zware bommenwerpers en Stuka's. En tegenaanval vanuit de Engelsen met Blenheims. Ja, dat is gewoon een slag boven Heiplaat heeft plaatsgevonden. Moet ik het zien als een soort geschiedenisboek? Het vertelde verhaal van zo'n 60 mensen die we hebben geïnterviewd. Jean-Paul Philippe van der Zwaluw en ik, Joop van der Hoorn, hebben dat samen geschreven. Die verhalen die de mensen toen 11, 12 jaar en later toen we het zijn op gaan tekenen, een jaar of 80, waren dus echt jonge mensen in een oude verpakking. Dus je zag ze weer helemaal teruggaan naar die periode. Ja, dat waren ooggetuigen. En die verhalen van de kinderen van toen en de ouderen van nu, ja, die hebben we willen optekenen en dat is een beetje uit de hand gelopen. 408 bladzijden en nog niet compleet, want daarna hebben we nog 2 boekjes erover geschreven. Nu is het boek rijk geïllustreerd met foto's. Welk archief heeft u opengetrokken? Want het is indrukwekkend. Sowieso natuurlijk het archief van de gemeente Rotterdam. Maar ook Duitse archieven zijn geraadpleegd. We hebben heel veel informatie gekregen van de mensen zelf. Het was ongelooflijk hoeveel foto's mensen hebben bewaard. En toen ook gemaakt in het beginjaren van de oorlog. Toen dat ook allemaal nog wel mogelijk was. Poserend bij neergestorte bommenwerpers op een haar afstand na van de bebouwde kom van de Heiplaat. Kleine gemeenschap, zo'n 3000 mensen in die periode. Er zijn wel ook nog doden gevallen doordat er een vliegtuig op een van de boerderijen is gestort. Het is ongelooflijk hoeveel mensen zaken hebben bewaard waar wij uit eerste hand informatie hebben kunnen krijgen. Ja, waarom moeten mensen dit boek lezen eigenlijk? Als je het woord Heiplaat weghaalt en je vertaalt dat met een willekeurige plaats op de Veluwe of ergens in Limburg, denk dat je dezelfde geschiedenis hebt. Dat mensen mee hebben gemaakt wat het is om in de oorlog op te groeien. Wat voor impact dat voor ze heeft gehad. Maar toch ook hoe zij naar bijvoorbeeld de Duitse bezetter hebben gekeken. Hoe ze daar mee om zijn gegaan en vice versa. Niet elke Duitse soldaat was een nazi. Verre van dat. Er staat een verhaal in van een toen 11-jarig meisje die een parachutist naar beneden zag komen en rakelings langs de kerk scheerde, op de grond terecht kwam. En het enige wat hij heeft gedaan was een kwartier lang huilen. Huilen, huilen, huilen. Hij zag zijn maten, zag hij verzuipen voor zijn ogen. Hij net op tijd met een vlaag wind in de straten van Heiplaat terechtgekomen. En wilde helemaal die oorlog niet. En dat verhaal staat er dus ook in. Van hoe Duitse jongeren destijds in die oorlog werden meegesleept. Waar kunnen mensen meer te weten komen over dit boek? Bij de Betere Boekhandel in Rotterdam. Daar wordt het verkocht via de uitgever. Uitgeverij Verloren. Dus even googlen en dan kan je voor €14,95 kan je het boek bekomen. Maar ook door mij een mailtje te sturen. joopvanderhoor@gmail.com. Goed, we praten over het boek Heiplaat in Verzet. Oorlogsgetuigenissen uit het gebied rond de Rotterdamse Bouwhaven. Meneer Van der Hoor, hartelijk dank. Graag gedaan. Elke morgen om 9:30 komen wij Katinka tegen. Rode muts en blonde lok, elgeel truitje, blauwe rok. Maar ze trippelt zwijgend naast haar ma. Daarom zingen alle jongens haar verlangen na. Kleine kokette Katinka, kijk nou eens een keertje om. Stiekempjes over je schouder, je ma ziet het toch niet, dus kom. Kleine kokette Katinka, ben je verlegen misschien? We willen zo graag nog heel even een glimp van je wipneusje zien. Elke morgen, zon of regen, komen wij Katinka tegen. Hakjes tik-tak op de stoep, korte rok met nauwe koep, maar haar blik verraadt geen nee of ja. Daarom zingen al de jongens haar verlangen na. Kleine kokette Katinka, kijk nou eens een keertje om. Stiekempjes over je schouder, je ma ziet het toch niet, dus kom. Kleine kokette Katinka, ben je verlegen misschien? We willen zo graag nog heel even een glimp van je wipneusje zien. Kijk nou eens een keertje om. Stiekempjes over je schouder, je ma ziet het toch niet, dus kom. Kleine kokette Katinka, ben je verlegen misschien? We willen zo graag nog heel even een glimp van je wipneusje zien. La la la la la la la la. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. that you'll stay. There's something in the way you touch my soul. It seemed that I was half, but now I'm whole. You've got me under your complete control in every way. If there's a place in your heart for me, there's a room in my place for you. 'Cause I've got love enough. Yes, I've got love enough for two. If there's a time in your life for me, I've got a lifetime to spend with you. 'Cause I've got love enough. Yes, I've got love enough. Een nummer die je nog maar zelden hoort op je radio. Prima Donna, Love Enough for Two. Tja, wel beperkt. Zou best wel voor meer mogen zijn, denk ik dat. Maar ja, daar ben ik dan. Hier in de late avond. Uit 1980. De Spelbrekers hoorde je met Katinka. We gaan het hebben over arbeidsgehandicapten die eisen hun plek in de maatschappij, ook op de arbeidsmarkt. Je hoort meer in een gesprek met Mariska de Vries. Zuid-Holland is koploper in het arbeidsgehandicapten met een werkwens aan het werk helpen. Tenminste, dat wordt beweerd. Ik ga daar met Marije van der Staaij over praten. Zij heeft een werkwens. Welkom Marije. Dankjewel. Jij hebt een werkwens. Kun je vertellen wat je zoekt? Ik ben geboren met een open rug. Ik maak gebruik van een rolstoel. Dat betekent dus dat een werkplek rolstoel toegankelijk moet zijn. Dat ik er ook moet komen, kunnen komen met de rolstoel. En ik heb een kleine hersenbeschadiging, waardoor er cognitief wat dingen zijn. Waardoor ik meer moeite heb met structuur, overzicht, planning. Grof gezegd dat. Het schakelen tussen werkzaamheden wil niet zeggen dat het allemaal helemaal niet lukt. Maar eigenlijk zoek ik werk in een wat rustige werkomgeving en waar de taken wat afgepast zijn. En eigenlijk het wat repeterende werkzaamheden, zodat ik er wat routine in op kan bouwen. En voor de rest heb ik altijd gedaan telefoon aannemen, gasten ontvangen. Nou ja, en dat soort werkzaamheden. En dat gaat eigenlijk goed. Je hebt dus al wel gewerkt. Ik heb al wel gewerkt. Je hebt werkervaring. Ja, ja. Hoe moeilijk is het om dan in deze tijd als arbeidsgehandicapte, zullen we het dan maar even noemen. Ja, ik hou niet zo van etiketjes, maar om dan werk te vinden. Want er zijn natuurlijk allerlei wetten en regels. Ja, ja, ja. En bedrijven willen natuurlijk als eerste winst maken en denken dan, ja, arbeidsgehandicapten zitten we niet op te wachten. Nee, nou ja, daarvoor zijn ook die wetten er. Maar ik merk ook wel dat daardoor werkgevers heel erg op die wet soms gericht zijn. En het soms echt ja, als een moeten zien, zeg ja, want, maar. Ja, want hoe ziet de wet op dit moment in elkaar? Ik weet hem niet exact hoor, maar ze moeten in ieder geval een bepaald percentage arbeidsgehandicapten in dienst nemen. Precies, ja. En daar is nu behoorlijk gesteggel over of die mensen dan onder het minimumloon betaald mogen worden. Ja, ja. Of bij niet? Mij is dat anders, omdat ik een oude waaijong heb van voor 2010. En dan heb je te maken met loondispensatie. Dan wordt er gekeken naar hoeveel presteer je. En voor zoveel procent wordt er betaald en de rest wordt aangevuld. Maar dat is tot aan het sociaal minimum. En nu, wat ik begreep, gaan ze dat ook iets dergelijks willen ze ook gaan doen bij de mensen die dat na de waaijong daarna hebben gehad. Ja, de waaijong is de uitkering. Als je op je 18e al ziek bent, dan krijg je een waaijong-uitkering. Ja, ja. Oké. Okay. Ja. Nou is er een onafhankelijk online platform opgericht. Dat heet maakerwerkvan.nu. Ja. Via die organisatie heb je ook gereageerd. Hè? Ja, ja. Wat doet dat platform precies? Ze zorgen voor eigenlijk contact tussen werkzoekenden en werkgever. En in eerste instantie met als doel een gesprek. En dan ja, het contact, het netwerk. En kijken wat daaruit komt. En hopen dat daar ja, dat je dan iets voor elkaar kunt betekenen. Ja, zo kom je makkelijker in contact met mensen die echt geïnteresseerd zijn in jou als werknemer. Dat is de bedoeling inderdaad. En het is in ieder geval weer een ja, elke manier helpt, zeg maar. En ik zie het als weer een, ja, een opening, zeg maar. Je hebt je beperkingen en dan moet je echt naar leven eigenlijk. Ja, want, ja. Ja, je wil ook wel. Je wil heel graag een baan, maar je wil uiteraard hem ook graag behouden. Precies, en het naar je zin hebben in die baan en je prettig voelen in die baan. Ja, ja, maar dat merk ik ook wel. Ik wil me inderdaad heel graag prettig voelen in die baan. Ik heb laatst ook een gesprek gehad en toen zei iemand, ja, dat is toch het belangrijkste. En dat is aan de ene kant ook zo. En aan de andere kant denk ik, ja, maar iedereen die werkt, die betaald werkt, die doet dat toch ook om een eigen inkomen te genereren. Je wilt niet afhankelijk zijn van allerlei instanties. Nee. Je wilt zelfstandig je eigen levensonderhoud kunnen verdienen. Ja, voor zover dat mogelijk is. En soms heb ik toch wel een beetje het idee dat er een idee bestaat dat mensen met een handicap vooral maar goed bezig moeten zijn en mee moeten kunnen doen in de samenleving. Maar meedoen in de samenleving houdt meer in dan werk hebben, dan betaald werk hebben. Meedoen kan je ook doen door onbetaald werk. Vrijwilligerswerk te doen. Precies, ja. Door vrijwilligerswerk te doen. En meedoen kan je eigenlijk pas goed als je ook een inkomen genereert. Dat hoeft niet veel te zijn, maar waarmee je ook in staat bent om mee te doen in de samenleving. Klopt, dat hangt allemaal met elkaar samen. Ja. Als jij onder het minimumloon betaald wordt, dan kun je ook niet een avondje naar de bioscoop. Want dan wordt dat moeilijk. Wordt dat heel lastig en dan is het eigenlijk niet leuk meer. Nee. Als mensen een arbeidshandicap hebben en ze willen dus heel graag een baan vinden op het niveau dat ze aankunnen. Kun je dus op deze website, kun je hem nog even noemen? Op het forum www.maakterwerkvan.nu kun je dus je inschrijven en deze kans grijpen. Wie weet wat er voor moois uitkomt. We gaan duimen voor jou dat er een mooie baan uit tevoorschijn komt rollen. Dankjewel. Jij ook bedankt. Ik sprak met Marije van der Staaij en zij heeft een werkwens. Maybe I've been foolish letting you down. I've been a little selfish, stop being around. But if I lost you, I'd be helpless inside. Gotta hold on to our love tonight. Now that I found that someone I believe in, and I feel so complete by your side, it's the only time I've ever somebody, baby, in my life. We gotta hold on to our love tonight. I know that you've been hurting, the pain's in your eyes. I promise you I'm changing, I feel it inside. I don't know what I'll do if it all passes by. We gotta hold on to our love tonight. Now that I found that someone I believe in, and I feel so complete by your side, it's the only time I've ever loved somebody, baby, in my life. We gotta hold on to our love tonight. When you find love, never let it go. Because now I realize, and I want you to know. Now that I found that someone I believe in, and I feel so complete by your side. James Fox aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Hij zong zichzelf in de picture tijdens het Eurovisie Songfestival van 2004. Dankjewel voor het luisteren vanavond naar De Late Avond. Morgenavond is er weer een late avond. Dan natuurlijk gepresenteerd door mijn collega Bert de Wolf. Tot besluit van deze show, Katrina and the Waves en Love Shine a Light. Ik wens je nog een hele mooie nacht. Ga je slapen, dan wens ik je wel trusten. Ik hoop niet dat het te warm is. En als je gaat werken of blijft werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Love, shine a light in every corner of my heart. Let the love light carry, let the love light carry. Light up the magic in every little part.